yadi ci loxo wal wajhi akhar kanam a'dha'an ñun ay cieur la wajawariha wa ay ñu on comprend pas là wa ñom ñu né ay jawarih la jawarih moy ay membre la mais mu né sheytane moy ki ni ba gaay di wax li wa ñu xam du ñom li lañu defal li li la mu ko pas sen théorie quoi ñom dara xal xal nañu de bañ da dem mu né way stop mo na ci ñi tuddé ma li nga xamné yaqumu bihi da na taxaw ci lool min af'alihi ci jëfami hawadisa ay mbir yu soso wa wama yaqumu ak li nga xamne mom lay taxaw bi ci mom min sifatihi ci melomi a'radan ñu ne ay gar gar lañ su moy tawassaluna top nak ñu daldi joklo ila nafi ci dak nak deng li nak la su ma top yatawassaluna ñu joklo ila nafi ma ci dakku ma li nga xamantene wasafa bihi melale nako nafsuhu bopom bi nafi hadhi al umuri ci dakku yile mbir wayu himuna ñuy def la al akhmara han way doye di ñu xam wad'afa al basair ay nga xamantene seen gis dafa seen gisu xol dafa neew anna tine nande isbat as sifati saxal melo yi alati yi nga xamne nataqa biha wax nako kitabullahi tere yalla bi wa sunnati rasuli ak sunnati yenen tam bi sallallahu alayhi wasallam tastalzimu day waral hadhi umur yi le mbir way xeju nañu genn hada ta'til je ta'til moy dak fi qala bit tanzihi oliyenu han setal yalla wa ta'zim ak magal ko wa aktharun nas han lu upp ci nit ñi nak du'afa al-uquli ay way neew ji xol xel lañ yaqbaluna dañuy nangu ashay ambir bi lafin ci kaddu wa yarudunahu ba para dañ koy dello bi aynihi ci jëm bopam bi lafin akhar ci benen kaddu manam li fi ngay xamé ñom seen idée ni mal parce que mom en fait mom d'accord na ni manam bo setlo lim wax yow bi nga ba li nga comprendre regul won biñu yeggale ci ngay comprendre lim bëgg wax manam mom dañi xolal lim wax dañi dañuy génné li yalla manam li yalla melale bopam subhanahu wa ta'ala néna han ne par exemple dafa kawé ci kaw minde fami dafa yémo ci kaw arachami dafa wouté ak ñom parce que en fait mubayyana al mubayyan bo gisé ci téré ahl sunna ñu wax inna allah mubayyana li khalqihi wala li makhluqatihi mubayyana gogou moy dafa wouté ak ñom mais ñom nak liñ ko firé moy mubayyana ñom pour ñom moy dafa manam dafa décollé wu par rapport ak ñom voilà manam ci ñom ci bayina manam voilà comme dafa nek ni minde fi dañu ne ci souf mom mu ne ci kaw d'accord voilà extrême ci sen kaw lool moy benen affaire bi légui ñom ñu nak légui ñu ne mu ne tax xolal wacc gi ñi wax ne mom la yalla wacc asaman bu aduna bi han manam ay mouvement la ñom ñu ni ay manam cheytan ni day na ay mouvement la non ma ngi ñew ba pare li yalla melal ci bopam ci loxo xar kanam ay cieur yek yoy ma xar kanam ñom ñu kon ay cieur lañ ay membre lañ légui nak ak li yalla di def nga xamantene ci bopam la koy defé ñu ne lool dafa soso ma ak li nga xamantene mom la yalla melale bopam ñu ne lolu ay gar gar lañ legi nak mu ne gaay ñu sheytane jey nak ñom dañuy jaare fofu pour dakk melo yi en fait mom dafa dakk mom dafa saxal li en fait c'est que mom yi ñu doon wax yi mom daf ko saxal saxal gi ngi ko saxal motax mo ne gaay yi ci dess ñom loolu motax ñu dakk ko cheytaane mo ñu ci ñom voilà mu ne cheytaane ñew ci ñom ba tax ni len comme par exemple yalla togul ci kawara par exemple cheytaane mo ne len yalla amul loxo bu ñu ci parce que loolu membre la kon nak amul loxo xam doon dal kay lu mu gëna mëna parce que ni nimu bindé affaire bi da nga yaakar ni en fait dafa da nga yaakar man doon mo comprendre mo won quoi wa si loolu gisoo motax mu jéxalé ko dañi motax dañuy saxal motax ñuy saxal baan après daqat ko ci saasi parce que pour mom loxo bo buñ ko tuddé moy ñom seen idée non la parce que ñom buñ tuddé loxo rek moy loxo la légui yow bo né par exemple du cieur yow moy daq nga meloy ñom pour ñom ko légui daq nga meloy bo daqé né loxo la comme buy lemo ka tala loko def yu moy kon daq nga meloy sauf que nak c'est vrai que benen affaire tamit amna moy ibnu taymiya ak ibnu qayyim rahmatullah alayhima ñom ñaar ño gëna mitigé ça dit que sen position mo gëna ñaka lèr que bu wahhabiti wahhabiti mo gëna lèr mais ñom leg leg dañuy daganal ben dañuy wax ben affaire comme par exemple tawassul leg leg nga gis ci sen téré yi ñu wax lo xamne dañ nan tawassul baxna leg leg nga gis ñu haramal ko ba sax xaw yéfer lo gi koy def wa leg leg non ñom tamit loolu aussi quoi c'est à dire que sen position parfois surtout ci question yi ni dafa leer bu baax mais sauf que dafa ci am ay livre yo xamne ñom dañ ci wax ju leer nan ko xolal motax fi xam nga fi ni mom dakul lool affaire yi non mais sauf que daf ni dañi ni cheytaane jey mom dañuy sukkandiko ci lool pour wax ne hein pour wax ne fam nak kon nak legui yalla mom han amul loxo amul xarkanam et cetera wa te yi xam nga ni manam te manam xam nga ñan lay wax di fi doon waaw waaw ñom lay wax motax mu ne xol leg leg mu ne lu upp ci nit ñi mu ne yaqbaluna shay dañuy nangu ben mbir bi lafdil ci cadeau wayru duno bo ba pare ñu delo ko bi ay nit ci jëmmi bopam di lafdil akhat ci benen cadeau manam moy kon ñom manam mom limu bëgg wax mom yow mëno né yalla amna loxo bo nopp ba para daq ko ci benen cadeau parce que mom ni mu déggé loxo moy ñom moy li kon légui nak yow bo d'accordé ni cieur la rek moy délo bo d'accordul ni cieur la rek moy délo waat parce que ñun xamuñu loxo luddul ci manana bi té loolu xam nga loolu mo do koku mom xam nga ñom mo tax seen idée yi dafa graw quoi wa seen idée yi graw lañ yo ran nañ yalla sam manam limi man côté fi manam côté bi dal moy sen tiat dal ba moy ci na tiat lu graw parce que dañu mëna voilà wa ba paré li gëna graw moy day wax ni sheytaane mom moy wax gaay li xaw ko sheytaane ñom ñi la def li ñom ñi la nax mais xana kene bo wara wa ahlus sunnati wal jamaa lay lay dugg iki ni mo xamé technologie tan nekela gisi ko fo wa sheytaane wa ahlus sunnati wal jamaa lay dugg ni neena sheytaane len nax wax lo nemmene hein nda walu sunna wal jamaa dañ ni min jelat ben ñom dañ ni ñun gëm nañ ni yalla dafa yemo ci arasham mais yemo bi yello ak selayam mom wa comme li imam malik wax rek al istiwa ma'lum istiwa yemo xam nañ ko ñun ci baatu arab mais wal kal kayfi yatu ghayra ma'qul ana nan lay amé lolu du luñuy xalaat lu xel mëna yaro parce que mana bi mo amul ci ñu wa laaj ko nak bid'a la wa niki non gëm nañ ni yalla bu ne day wacc ci asaman bu jëk ñun gëm nañ ni wacc la mais comme li imam malik wax lañ tamit batay li imam az-zurqani rahmalahu indi ci sharham bi ci tialala bu wer ping jaara ko ci serignum yi gëna mak ba ci imam malik rahmalahu mune yermu nek yalla moy wacc lool lay tek wa ñun gëm nañ ni wacc gogu yalla wax han amna ñun gëm nañ ko mais tekkiwul wacc comme ñun ni ñi wacce pour physique pour nguf wa ñun tekkiwul lool xam nañ ni wacc gogu amna d'accord nañ ko mais ñun boudé ñun wacc moy da ngay juggé manam da ngay juggé ci kaw di wacc ci souf avec sa corps physique ñun lool moy wacc ci ñun mais ci yalla loolu du wacc ci yalla ñun parce que loolu dafa impossible ci yalla kon nak ñun xamuñu manana bi kon dañ koy gëm soit non lool moy tafu wala bok ñu interpréter ko comme ni imam malik wax ne moy yërmu nek yalla moy wacc loxo niki non gëm nañ ni yalla dafa am loxo comme ni mu ko waxe mais loxo ci ñun membre la te yalla nek du ko composé wu ko composé wul nak ñu gëm nañ ni yalla dafa amé loxo mais loxo bobu melo la ci mom attribut la ñun nak xamuñu loxo bu tudd bo xamné attribut la ñun loxo yi ñu xam membre la té comme yalla nak yorul ay membre ay attribut la yor kon nak ñun bu boba dañ nan xamuñu limi tekki saxal nañ baat bi mi xamuñu limi tekki wala bok ñu né moy tabem ak xewul comme nim ko waxe ya bal yadahu mabsutatan loxom yi ñi ngi talal bimu nan yahud yi neenañ loxol yalla dafa ngort dafa dam wara bok dafa lem ndax dafa nay yalla ne ñom la sen loxo lem est ce que day tek ne loxol yahud bo fek day lem dede dafa nay rek lay tek lo di fi di complete ba para dan bal yadahu mabsutatan li fi nek moy ñaar loxom yalla mi ngi talal ba para dan yunfiqu kayfa yasha muy dépenser num ko neex ñun dañu gëm ni loxo limi tekki manam moy kon dépenser mais tekki wul ben ciir manam moy mais yalla le fait que muy joxe di joxe te du te kenn du deg ni yalla na neena fuñ tollu tan yi dama bank wala yoy han voilà manam lolu ben la ci manay amna yeneeni manana comme lu demé nak nane loxol yalla ngi ci comme ngeureel ci loxol yalla la nek mokoy jox ku ko neex ñun gëm nañ ni loxol yalla la nek moko jox ko neex mais loxo bobu tekki wul ñun membre bi ñi wax loxo wa dañu gëm ne moko mom lay tek voilà voilà comme buñ ne ki kat ci loxol diiw la ne nguur gi ci loxol diiw la ne tekki wul ne lu mu teyé la ak loxom mais dal moy wané ni mom mo yor pouvoir jamono ci et cetera alors que ñom dañu gëm ne loxo la ñom ñom dañu gëm né membre la légui nak après nak muy tuumal wa ahlus sunna néna rahimahullah mu né dañu ñom gëmuñu ko ba paré dañ ko dakk ñu nangu ci cadeau gi dañ koy depp dakk wa wa ba paré benen bi moy xar kanam ñun gëm nañu né xar kanam yalla bu waxé né kullu shay'in halikun illa wajha lepp lo gis day alku ba mu dess djum yalla illa zatahu lol la li upp ci tafsir kat yi wax wa amna ñeneen tafsir kat yo xamantene illa mulkuhu lañ wax ludul nguuram moy manam lepp day alku lepp da fi joge bam dess nguuru yalla wala lepp da fi joge bam dess djum yalla mais tekkiwul en aucun cas xar kanam biñu wax visage dedet munte nek lool c'est impossible parce que lool cieur la buy ne ci jëm té loolu yalla melu non kon li bu xakanam ngi kon la ci dess nak wa li ci dess kon wa kay kon li ci dess xana day def fi joge ba nopi ñun tamit comme li imam al-bukhari rahmalahu wax illa bulkuhu la lulul nguru yalla wa et cetera et cetera yi yep yi lañuy wax ayatu sifat ak ahadithu sifat dañ ko wax xam ayatu samaya ak ahadithu samaya dañ ko wax ayatu khabariya ak sifatu khabari non sifatu khabariya len manam sifat ahadithu khabariya manam sifatu khabariya lañ koy wax moy melo yimi attribuer non wala sifatu sam'iyya wala wa legui yoy dal ay sifat lañ melo la yo xamantene ben ko wax yo xamne xamnañ ni zahir bi du lol lañ ci djublu du sens apparent bi lañ ci djublu voilà parce que lol dafa impossible ci yalla dafa impossible yalla nek ku tok fenn dedet lolou dafa impossible ci yalla wa ñoy wa mana yoy dal mom dafa façon leralon nak ci tafsir bi ci fan biñu wax lan alhamdullahi rabbil alamin voilà koku leralon nañ ko fofu donc voilà jaru ñu ci gëna avancer wat fi ni ala kulli hal dal wa mom mi ngi wax ni sheytaane moy digël ni gaayami ñi wax ni mom neena ñi sheytaane ji nit ñi li lañuy wax neena mom mo ni sheytaane nit ñi li lañuy wax té xamul né ñi wax li ya subhanallah ñi moy manam ba paré sax manam mom dako en fait dafa traduire waxu gaay yi dafa traduire waxu wa al-sunna ci mom nim ko bëgg traduire mais ñom waxu ñu li exactement wa ñom waxu ñu li exactement waxewuñ ko ni mais mom par contre première partie bi mom daf ko gëm mais nak dani bu première partie bi amé légui nak yow nga jaaré ko mune nak ba paré mune gaay dañu jël hein dañu def tatil def ñu tatil c'est deug la ki jahmiye yi dañ ko def manam jahmiye yi ñom yépp gëmuñ ci dara gëmuñ ci bénn melo ki tatil moy dakk melo yalla yi voilà wa lool mom deug la jahmiye yi non lañ def mais wa al-sunna defu ñu lim bëgg wax mom wa dal seytane mo lay danal la yey kon do indi numéro tay wala après nga bayow nga bañ ko voilà jaara ci ay wala voilà wa jamiyé mom dañu dakk melo yalla yi en dehors de sax affaire yi ni mais ñi nga xamantene ñom ñoy interpréter mbir mi ci anam gu wër té lolu ibn abbas ci bopam radiyallahu anhu def nako imam at-tabari rahmalahu solo nako ci hadith bu ci chalagu leer wër ci tafsiram wasi'a kursiyyu samawati wal ardi mune ay ilmuhu xam xamum lay tekki wa imam fi mbolam ñom ñep def nañ interprétation parce que xam nañ ni zahiru mbiri munul nek na lool la ci yalla djub wala lool la yentib sallallahu alayhi wasallam djub ci wax ni wa imam ahmad rahimahullah wa jaa rabbuka wal malaku sa borom gëna dik mok malaakai yowmal qiyamah mune ay manam sawabu rabbika sa yoolu borom dina dik lay tekki wa motax imam ahmad rahimahullah mom ci bopam def ni ay ak hadith yoy yep muna la kayfa wala maana ñun lool gëm nañ ko mais outaluñ ko nan lay amé ba paré outaluñ ko maana parce que maana bi mu warona am ci ñun amuñu ko ñun mënte ne ci yalla motax maana bi warona mëna am ci ñun bo maana mo mënte ne ci yalla voilà comme par exemple yentou sallallahu alayhi wasallam hajarul aswad yaminullah fil ard moy pierre noire bi nek makka ci kaaba gi moy ndey jor yalla ci kaw souf sik nekul ci ne tekkiwul na loxol ndey jor lay tek kokku mom munuñu te douté buñu waxé neegu yalla bi ñu ne kaaba gi moy neegu yalla bi tekkiwul ne fa la yalla dekk kokku sik nekul ci ne tekkiwul sens bobu waaw tek sik nekul ci ne tekkiwul sens bobu kon ñu légui on est obligé interpréter ko ne tekkiwul ne moy neegu yalla parce que fa la dekk mais day tek ni place la bo xamantene kuy xet ba manam ni kuy djublu ci yalla di jamu yalla da ngay djublu fofu ak et cetera ak yeneene mbir yu ci meuna ne voilà ba par tamit interprétation yi nga xamne mom la wa ahlus sunnah wal jamaa di def comme ni nga xamne non la ko salaf yi don def hein interprétation yoy waxu ñu ne day exhaustive waxu ñu ne day mat seuk voilà et cetera et en plus c'est que question bi ni bok na ci fi manam ibn taymiyya fiko ibn qayyim fiko ibn taymiyya gëna loré rahmatullah alayhima ci question yi la wa duggloko motax imam as-subki rahmatullah ci nunu ya bi mu gisee nunu yam bi da ko do manam da naka mën nañu da ko don saga te pourtant ay ño bokkon jamono tout ça mu ko parce que da ko don wax né parce que et en plus li yéme moy du tuddu tour c'est que doulé ñom ki ñoy wax li wala dédé mais day wax né waaw amna ñuy wax nangam ñoñu sétana dalé nax tout temps expression yoy lay utiliser d'accord ñi nga xamné xamuñu nak ñom dañuy défé né kon li moy dëgg limi wax wala yoy fekk nak loolu ba paré néna hein gaay yoy dañuy nax bop borom bu xel yoy yu gatti alors que mom xamul ne mom mo meuna nax borom xel yu gatti parce que mom moko lo di xamna ni dimu diwul rahimahullah ta'ala and ak lepp yalla ko yalla djegal imam an-nabhani rahimahullah bindu na ci ben tere bu tuddu shawahidul haqq istikhasatul khair bi sayyidil khalq shawahidul haqq mas'ala yim ci upp lim ci traité moy affaireu ziyare yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaan ci barke yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ramu yenenti ak yu mel non sallallahu alayhi wasallam ak yu mel non wa ak tawassul ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yoy nga xamne ibnu taymiyya da ko don bañ mok ibnu qayyim ñom dañ ko don bañ ñom legi mom mu bind ci téré ba paré bokku na ci lim ci traité mas'ala yi ni bi ñu né wa té mi ngi wax ci introduction néna ba may bind téré bi maangi doon rëcc maangi doon douté tok na jamono ju yag ne dana bind téré ba yag may douté mais gis na lor gu mak gi nga xamné mom la ibn taymiyyah ak ibn qayyim ak ibn abd al-hadi han rahmatullah alayhim maam lor gu mak gi nga xamantene ñi ngi koy commencé lor yi nit ñi ndax nit ñu bari xamuñu té xaméwuñu té ñom dañoo am xam xam wa lor gu mak gogou motax mané non vraiment à chaque fois ma dem mané dama koy bindu ma gis ni li téggnuul parce que tamit ñom ñoo ma raw ba paré ñoo raw su muy sëriñ tom lolu wa ko ko ñu ñu lay dako wa ñoo ma raw té ñoo raw su muy sëriñ mais nak man tax mu né man tax dama gis ni bind li may bind mo gën ci ñom parce que manam ñom fi mu tollu xamna ni fañu nek fim tollu ci bab sen armée sen bamel ñom dañu bëgg manam dañuy contane ci li ma def ndax léral deug d'accord dinañ ci contane wa motax mu ne man dama japp ni motax bok na ci benn buntu bu mu wax ne mu ne pass pass bi nga xamne mom la ki bind téré bi am ci ibn taymiyya mu ne ibn taymiyya pass pass bima am ci mom moy dama japp ni geet li go xamantene or yi ak jamaaye jeun yu neex yi ak yu bax yi mo upp fouf ci li ne ci bir leg leg nak amna ay xeer ak yi sobe yo xamne bari wul yu ci ne mom na ci kam wala mais rek amna ci wa mais man lol la japp ci ibn taymiyya wa mune motax mune man dal xamna ni il faut mo wax li pour leral question yi parce que ni damay bañ nit ni sanko ci non mot ibn hajar al-haythami rahmalahu imam as-subki ak an-nabhani ñet ñi ñoy ñi upp ñi gëna yulli seen dayo ngir leral masab ibn taymiyah ak ñom ibn qayyim ba ngir duggulen surtout ngir dindi leral ne vraiment seen idée yu ñaaw yu ñu amé ci surtout ci walu gi ni wa niki nonu ak ci tawassul surtout ci tawassul tamit wa di ñaan ci barke yenen ci sallallahu alayhi wasallam ak yu mel non wa d'ailleurs sax mom ibn taymiyah moy ci jikk wax ne dagalu mo amul keneen ku ko wax avant mom moko ñeuk mom moy kiko jikk wax ba mo da xam na ni lolu mom lo wuf mu do ci ko fekk kay ko parce que ñentu ay sama sama jëf yi ma tu mu wa wa niki non ala kulli hal dal yi mom ay question la yo xamantene question yu am solo la manam beuriwul nak lu mu am ci téré bi ala kulli hal ñun tamit léral bi ñi léral li lool rek la manam ci buntu bobu an nabaha ñi wax la rek manam xam nañ ni nak im xeyr nak ah vrai dire ni mënuñu sax mune motax nabaha ñi léral bul ne ibn qayyim mo la upp xam xam momu upp xam xam man mi bind téré bi ak ibn taymiyyah wala wala mo upp xam xam tamit ce serigne par exemple bul wax lolu mu na xam nga lutax mu ne parce que bo waxe lolu xamal ni ñom tamit ñi leen upp xam xam ñu bari lañ te ñoñu lañu wutel waaw lolu dafa ko waaw ñi leen upp xam xam ñu fuf bari nañ fuf té ñoñu lañ wutel à peu près limone kon question amul sal bi ah waaw d'une autre façon mais en tout cas dal lu tax dal li foutant voilà oui bon le lèvement kay magui di waaw non lañ takko waaw deng ala kulli halin dal en tout cas de toute façon liñ mënul douté moy seen yene selon na wa té comme li nabahani wax rek léral li mom mo gën ñu bayiko ni wa léral ko dal yaakar na ñoom tamit ci loolu lañuy contané yaakar na comme nim wax rek né yaakar na ni ibnu taymiyé fim toll ni may léral li timba sabab dana contanté wa man yaakar na ni ibnu taymiyé qayyim ci léral yi may léral li tax dana contanté wa denga mun qala ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wone wakadhalika niki nonu ja'alna def lañ li kulli nabiyyin nil bepp yenent addu won ay non yo xamne shayatin al insi ay shaytani nit lañ wal jinne ak jinne yu waxi dana yenko ba'd bu len ci yeen ila ba'd dem ci la ci def zukhru fal qawli ay tara li wax li yo xamne lepp ghururan ay wor rek la sura am ay 112 ba samahu mu tuddé ko zukhrufan ak ay tar tar ay